संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आइए सुनते हैं एक बाल कहानी, तलवार और गीत, लेखक अबरार मोहसिन। मकदूनिया के राजा फिलिप के मरने के बाद उसका बेटा सिकंदर राजा बना। उसकी माता ओलंपियास बड़ी ही सुंदर और बहुत आन बान वाली स्त्री थी। वह सिकंदर को एक महान और शक्तिशाली राजा देखना चाहती थी। सिकंदर के मन में भी कुछ बनने की इच्छा थी। बलवान शरीर और सुंदर चेहरे पर उसकी चमकीली आंखों में स्वप्न भरे थे। सोचता था सारे संसार में उसका नाम फैले। कहते हैं कि अपने पिता फिलिप की प्रत्येक विजय पर सिकंदर दुखी हो जाता था। उसे लगता था कि उसकी एक और विजय कम हो गई। फिलिप की मृत्यु पर जिन लोगों ने सिर उठाना चाहा, उन सब को सिकंदर ने काबू में कर लिया। धीरे-धीरे पूरा यूनान उसके अधीन हो गया। अब उसके पास एक विशाल सेना थी। उसकी सेना में एक से एक बड़े योद्धा थे, जो संसार को जीतना चाहते थे। उनकी मंजिल पूरा विश्व था, जिसके सागरों, नदियों, पहाड़ों, मैदानों, जंगलों और रेगिस्तानों के पार उन्हें जाना था। कूच करने से पहले सिकंदर अपने गुरु अरस्तु के पास पहुंचा। अरस्तु ने अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया, कहा, तुम्हें सफलता मिले। अब सिकंदर अपनी सेना लेकर चल पड़ा नई धरती और नए आकाश की ओर। बड़े बड़े राज्य उसकी ठोकरों से रेत के घरौंदों के समान गिर पड़े। विशाल साम्राज्यों को उसकी सेना तिनकों के समान बहा कर ले गई। जलते हुए रेगिस्तानों, बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे भरे मैदानों, जिधर से भी वह गया, उसके झंडे फहराने लगे। एक दिन सिकंदर अपनी सेना समेत एक नगर के पास पहुंचा। वह बड़ा सुंदर नगर था। हरे बाग, चौड़ी सड़कें, रहन सहन, बातचीत से लगता था कि वहां के लोग सुखी हैं। परंतु उस दिन उस नगर पर दुख के बादल छा गए। उसका सारा सुख समाप्त हो गया। लोग चिंता में डूब गए। सिकंदर की सेना उनकी ओर बढ़ रही थी। अब क्या होगा? सिकंदर आक्रमण करके पूरे नगर को उजाड़ देगा। शहर खंडहर बन जाएगा। हम कमजोर लोग उसका किस प्रकार मुकाबला कर सकते हैं? नगरवासी आपस में कह रहे थे। उस नगर में एक कवि रहता था, जिसका नाम इलेक्ट्रा था। वह बड़े प्यारे प्यारे गीत लिखता था। सारे नगर में उसके गीत गूंजते थे। उसने नगरवासियों से कहा, मैं सिकंदर को हरा दूंगा। लोगों ने उसे पागल समझा। भला एक कवि सिकंदर को कैसे हराएगा? कवि दीवाना है, सबने कहा। जब सिकंदर की सेना आई तो आश्चर्य से सबकी आंखें फटी रह गईं। सिकंदर ने घोड़े की लगाम खींच ली। नगर के द्वार से सैनिकों के स्थान पर नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बालक सुंदर कपड़े पहने, हाथों में फूल लिए बाहर आ रहे थे। जैसे फूलों के चेहरों और मोती जैसी चमकदार आंखों वाली परियां धरती पर उतर आई हूँ, बच्चे इलेक्ट्रा का लिखा हुआ गीत गा रहे थे। सिकंदर, तू तो महान है। तेरे आगे बड़े बड़े सम्राट सिर झुका चुके हैं। मार्ग में आने वाले हर देश पर तेरा झंडा फहरा रहा है। यह हम बालकों का नगर है। हमारे पास कोई सेना नहीं। हमारे हाथों में तलवारें नहीं हैं। हम पर विजय पाकर क्या तेरा नाम ऊंचा होगा? जा, हमें सुख और शांति से रहने दे। सिकंदर चुपचाप उन बालकों को देखता रहा। फिर वह मुस्कुरा दिया, पीछे मुड़कर सेना को आदेश दिया, वापस चलो। सैनिक आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। सिकंदर आज तक कहीं से बिना जीते नहीं लौटा था। सिकंदर बड़बड़ाया, इस नगर पर विजय पाने की शक्ति मुझ में नहीं है। वाचक स्वर अनियुता परिमल।